しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して待ってっからな。ドラももっともっと腕上げて。またな。 戦いが終わった。ついに魔人ブーは文字通り細胞一つ残さず完全に消え去ったのである。戻った平和、正義の味方、魔人ブ ー。ブブイピニョンシキ。 Udało się. Wygraliśmy. Brawo, Son Goku! Cette fois c'est vraiment terminé. Naprawdę już po wszystkim? Twój ojciec doskonale się wywiązał z zadania. Bubu przestał istnieć, nie emituje żadnych wibracji. Rzeczywiście, genialnie, jesteśmy uratowani. Jesteśmy żywi. Nareszcie. Już po wszystkim? Co się stało z Bubu? Zginął? Kochani mieszkańcy Ziemi, mam dla was radosną nowinę. Dzięki wam straszliwy Bubu trafił na zawsze do piekła. Skończył się nasz koszmar. Herkules! Herkules znów nas uratował. Wspaniale, życie teraz powróci do normy. Niech żyje Herkules. Tata znowu przesadził. Bez niego nigdy byśmy sobie nie poradzili. Należą mu się podziękowania, naszym przyjaciołom także. Moim bohaterem jest Vegeta. Jesteś, tak się cieszę. Chodź, niech cię uściskam. Spójrzcie, ile szkód narobili. Mogli trochę bardziej uważać. Trzeba to wszystko naprawić. Dendy, zajmij się ranami Vegety. Lepiej by Bulma nie zobaczyła go w tym stanie. Masz rację. Słyszałeś? Możemy wracać do domu. O co ci chodzi? Wracaj. Dziękuję. Bubu! O nie! Jego serce ledwie bije. Proszę, pomóżcie mu. To mój przyjaciel. Jesteś trochę czarodziejem. Przed chwilą widziałem, co potrafisz. Nie ma mowy. Odsuńcie się od niego. To rozkaz. Ja go uleczę. Tu nie potrzeba magii. Nie masz prawa. To nie jest potwór. Ja go znam. Zaufaj mi. Był zły tylko dlatego, że spotkał takiego człowieka jak Babidi. Babidi go wykorzystał. Nic nie zrozumiałeś. Co zrobimy, jeżeli pewnego dnia obudzi się w nim zło? Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Dlaczego nie uciąć sprawy od razu? Dosyć już popełniliśmy błędów. Odsuńcie się. Stał się zły, dlatego że jacyś złoczyńcy chcieli zabić jego pieska. Ty byś zrobił to samo na jego miejscu. Proszę cię, pozwólcie mu żyć. Ja się nim zajmę. Będzie mieszkał u mnie. W twoim domu? A co to zmieni? Ty nie byłbyś nawet w stanie powstrzymać rozwścieczonego byka, a cóż dopiero Bubu. Odejdź. Liczę do trzech. Dendy, bądź tak miły i uratuj Bubu. Oszalałeś? Ja się nim zajmę. Okaż mu nieco wdzięczności. To dzięki niemu udało nam się stworzyć ognistą kulę. Pamięć cię zawodzi? Bez niego i pomocy Herkulesa już byśmy nie żyli. Ty przede wszystkim. Jeżeli kiedykolwiek zmieni się w potwora, wyzwiemy go na pojedynek. To dobry powód, by kontynuować trening. Nigdy nie wiadomo, jaką przyszłość szykuje nam los. Być może, ale nie powinien mieszkać wśród ziemian. Wszyscy zapamiętali go jako potwora. Nigdy go nie polubią. Wiem, co należy zrobić. Za pół roku kryształowe kule odzyskają moc. Wtedy poprosimy smoka, by wymazał z pamięci ziemian złe wspomnienia. Bubu będzie mógł żyć normalnie. Interesujący pomysł. Zapomniałem o kryształowych kulach. Co ty na to? Zgoda. Ale nie licz na to, że będę się z nim bawił. Stokrotnie panom dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć. Do dzieła, Dandy. Robi się. Jak już postawisz go na nogi, wrócimy do domu. Jestem głodny jak wilk. Tymczasem rodziny z niecierpliwością czekają na powrót bohaterów. Jesteśmy. Powitanie było bardzo wzruszające. Pojawienie się Bubu wywołało oczywiście trochę zamieszania. Długo mnie nie było. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Senior Bogów pozwolił mi do was powrócić. Na zawsze? Wrócisz z nami do domu? Obiecaj mi, że już nigdy nas nie opuścisz, kochanie. Obiecuję. Nawet nie wiesz, jak bardzo tęskniłem tam, w górze, za twoimi czekoladowymi ciasteczkami. Minęło pół roku. Son Go nie zapomniał o obietnicy i wezwał świętego smoka. Poprosił go o wymazanie z pamięci ziemian wspomnienia o złym Bubu. Lody nie dam ci. Dobrze, powiedz tylko Bubu, gdzie można je dostać. W tamtym sklepie. Lody. Bubu uwielbia lody. Witamy. Mamy lody waniliowe, czekoladowe, malinowe, prawie wszystkie smaki. Bubu skosztuje każdego po trochu. Chwileczkę, nie zapłacił pan. Bubu nie wie, co znaczy płacić. Nie mam ochoty na żarty. Jeżeli pan nie ma pieniędzy, musi pan oddać lody. Proszę je oddać, Bubu. Zanim pan zje, trzeba zapłacić. Możesz wyjść pod warunkiem, że nie wpadniesz w złość. Bubu obiecał Herkulesowi, że będzie dla wszystkich grzeczny. Nic się nie stało. Pieniążki, lody, pieniążki, lody. Bubu chce jeść. Szanowni Państwo, ten, kto pokona mojego wychowanka, wygra te pieniądze. Czy są chętni? Odwagi, panowie, to bardzo interesująca sumka. Może spróbujesz? Co ty wygadujesz? Nie mam ochoty wylądować w szpitalu. Na pewno jest zawodowym bokserem. Co Bubu ma zrobić, by dostać te pieniążki? To proste, musisz się ze mną zmierzyć. Jeżeli mnie pokonasz, otrzymasz pieniądze. Co ty na to? Bubu, nie wolno się bić. Bubu obiecał Herkulesowi, że będzie grzeczny. On zna mistrza świata. Na pewno jest jego uczniem. Zapowiada się pasjonująca walka. Nie martw się, mały, to tylko zabawa. Skoro to tylko zabawa... Genialnie, stawiam na grubasa. Mając takiego trenera, na pewno wygra. Nie wygląda groźnie. Lody, pieniążki, lody. Proszę, pokaż nam, czego można się nauczyć w Akademii Herkulesa. Broń się, to wcale nie jest zabawne. Pieniążki, lody, pieniążki. Maurycy, nic ci nie jest? Ale ma cios, widzieliście? Biedak nie miał nic do powiedzenia. Lody, Bubu ma pieniążki. Chyba nie zje tego wszystkiego. Chwileczkę, nie wziął pan reszty. Co znowu? Nudzi pan Bubu. Trudno, nie chcę, to nie. Co ty tu robisz? Gdzie się podziała cała reszta? Bierz torbę i wracamy. Vegeta i chłopcy powinni mi pomóc w robieniu zakupów, ale woleli zostawić mnie z Bubu. Już ja im powiem. Idziesz? Jakie to ładne. Ten drobiazg pięknie by panią zdobił. Jest pani taka elegancka. Dziękuję. Zastanowiłam się, biorę wszystkie. Wszystkie? Jest pani pewna? Absolutnie. Czy to jest jadalne? Bubu jest głodny. Cicho bądź. Nie odzywać się. Wszyscy ręce do góry. To jest napad. Ostrzegam panów, że jestem w kiepskim nastroju. Radzę wam stąd odejść. Dzięki za radę. Ręce do góry. Maurycy, spójrz. Co robimy? Spokojnie, nic nam nie zrobią. Mamy zakładników. O nie! Wśród klientów tego sklepu jest Bubu. Zanim zaplanowaliście skok, trzeba było zrobić rozeznanie. O kim ty mówisz? Kto to jest ten Bubu? Pierwszy raz o nim słyszę. To jakiś policjant, superbohater? A może mistrz karate? Nie zgadłeś. Blefujesz, ten typ nie istnieje. Chce nas nastraszyć, nic z tego. Maurycy, spójrz, o co chodzi. Kolega Bubu, bokser, cześć. Masz jeszcze trochę pieniążków? Bubu! To twoje? Usłyszałem strzał. Wkraczamy do akcji. Komisarzu? W samą porę. Przejmujemy sprawę. Wracajcie do domu. Wolałbym zostać. Tylko bez paniki. W każdej chwili możecie nas wezwać. Jestem międzygalaktycznym wojownikiem, a ja jego asystentką. Gdzie się zjawimy, złych przepędzimy. Wygraliście. Poddajemy się. Śmiech to najpiękniejsza muzyka. Scalenie. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Oszukujecie. Ale fajnie. Co wy tam wyprawiacie? Ku wielkiemu szczęściu Chichi i wszystkich naszych przyjaciół w małym domku Songa życie toczy się jak dawniej. Jak zwykle przesadza. に呼んでくれたんだけどな。悪い父、オラちょっと遅れてく。 必ず来るだぞ。いつまでも恐竜の卵なんか気にしてねえで。みんなもきっと悟空さんに会えるのを楽しみにしてるだ。 次回ドラゴンボール Z 遅いぜ悟空、みんなで